жеңілкәйім сиңа ұмтыла, жанларыма шуңа мұңтыла. Бұйығыплар қалған шақларда, юзләрендә синең нур була. Ярага я бара аралар, төзәләр мәйкән яралар. Үзе бездә әллә сизмибез, жанларыбыз бергә баралар. Ярага я бара аралар, төзәләр мәйкән яралар. Үзе бездә әллә сизмибез, жанларыбыз бергә баралар. Үзіңні күнә көрмеймін, көздер білән сені іздеймін. Сабырлықлар сұрым Құдайдан, өз-өзіме қабат түздеймін. Ерраға я бара аралар, түзәлер мейкен яралар. Өзімізді әлі сіздеймін, жанлары біз бірге баралар. Ерраға я бара аралар, түзәлер мейкен яралар. Өзімізді әлі сіздеймін, жанлары біз бірге баралар. Кәләулер бітәр юғисә, юлларыбыз бірге йөрісә. Қауышырбыз бәлкі кім білә, көңілдегі бозлар үрісә. Ерраға я бара аралар, түзәлер мейкен яралар. Өзімізді әлі сіздеймін, жанларыбыз бірге баралар. Ерраға я бара аралар, түзәлер мейкен яралар. Өзімізді әлі сіздеймін, жанларыбыз бірге баралар. Өзімізді әлі сіздеймін, жанларыбыз бірге баралар. Жанларыбыз бірге баралар.